Jak raz jebą bać? Już nie wiem. Co to prawda, że tak naprawdę, no przyjdę tam. Wiesz co? Już nas ma, ale nie o tym, że było. Rapide.